ज्वालामुखी क्यों फटते हैं। दूसरा भाग, ज्वालामुखी किस कारण फटते हैं। दबाव के कारण जमीन के अंदर मैग्मा के ताल पर बहुत दबाव पड़ता है, इससे मैग्मा फूटकर सतह पर आ जाता है। यह विस्फोट टूथपेस्ट के ट्यूब को जोर से दबाने पर टूथपेस्ट बाहर निकलने जैसा ही होता है। मैग्मा में गैसों के बहुत से बुलबुले भी होते हैं। यह गैसें एक फव्वारे की तरह ऊंचाई तक उछलती हैं और इससे मैग्मा को तेज़ी से बाहर आने में मदद मिलती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोडे की बोतल को ढक्कन को खोलने पर उसमें तेज़ी से तरल बाहर आता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के बाद मैग्मा का लावा बन जाता है। लावा और मैग्मा के बीच क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। हवा के साथ संपर्क में आने के बाद मैग्मा लावा में बदल जाता है। जब मैग्मा बाहर आता है तो वह एकदम गर्म और लाल तरल होता है। बाद में ठंडा होने पर लावा ठोस हो जाता है। ज्वालामुखियों में से और क्या क्या बाहर निकलता है? कुछ पत्थरों के टुकड़े जिन्हें टेफ्रा कहते हैं। टेफ्रा वह मैग्मा होता है जो या तो जमीन के अंदर ही ठोस में बदल गया होता है या फिर ज्वालामुखी से निकलने के बाद ठोस में बदलता है। टेफ्रा के बारीक टुकड़ों से ही ज्वालामुखी की धूल बनती है। किसी बड़े ज्वालामुखी से निकले धूल के बादलों से आसमान काला पड़ सकता है। इन धूल से भरे बादलों से पृथ्वी पर आ रही सूर्य की रोशनी में कमी आ सकती है। टेफ्रा के थोड़े से बड़े टुकड़ों को ज्वालामुखी की राख कहते हैं। जब यह राख पानी के साथ मिलकर जमीन पर फैलती है तो उससे मिट्टी का बहाव शुरू हो जाता है। टेफ्रा के बड़े टुकड़े ज्वालामुखी के बम्ब कहलाते हैं। बड़े बम्ब 4 फीट या 1.2 मीटर चौड़े और कई टन भार के होते हैं। जो लोग ज्वालामुखियों का अध्ययन करते हैं वो अपने बचाव के लिए एक सुरक्षा कवच पहनते हैं। यह वाकई एक बहुत अच्छी बात है। ज्वालामुखियों में से बदबू क्यों आती है? क्योंकि उनमें से हमेशा गैसें निकलती रहती हैं। इनमें ज़्यादातर तो भाप होती है पर साथ में अन्य गैसें भी मिली होती हैं। इनमें से कुछ गैसें विषैली होती हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी कुछ गैसें बहुत बदबूदार होती हैं।